2,69. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 listopada, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie jeden marsz z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przegrana antyszczepionkowców w Sejmie i 9 ofiar śmiertelnych pożarów w północnej Kalifornii. Jutro będzie jeden marsz z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Strona rządowa i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości porozumiały się, by godnie świętować Dzień Niepodległości, poinformowali szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita. Negocjacje zakończyły się tuż przed północą. We wspólnym komunikacie zapraszają oni wszystkich w niedzielę 11 listopada na 14 na Rondo Dmowskiego. O 15 przewidziane jest przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie marsz ruszy w stronę Stadionu Narodowego. Organizatorem marszu na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego jest Ministerstwo Obrony. Zaprasza szef MON-u Mariusz Błaszczak. Zachęcam, żeby wszyscy, którzy chcą świętować niepodległość Polski, przyszli z biało-czerwonymi flagami. Wyłącznie chcemy, żeby pod biało-czerwoną flagą ten marsz odbył się w najbliższą niedzielę. Liderów opozycyjnych ugrupowań, z wyjątkiem Pawła Kukiza, na marszu nie będzie. Udział w nim wykluczyli Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie chcą świętować razem z narodowcami. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła wieczorem w TVN24, że dopuszcza możliwość rozwiązania marszu, gdyby pojawiły się na nim hasła czy transparenty łamiące prawo. Podkreśliła równocześnie, że spodziewa się, iż organizatorzy marszu zadbają, aby takich haseł i transparentów nie było. Szefowie MON-u i MSWiA zapewniają, że marsz będzie bezpieczny. Policjantów ma wspierać żandarmeria wojskowa. Organizowany przez rząd pod patronatem prezydenta marsz to tylko jedno z jutrzejszych wydarzeń w stolicy z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Wydarzeń jest bardzo dużo, bo mamy również festyn dla niepodległej na krakowskim Przedmieściu. Mamy festiwal pieśni już 10 wieczorem na Stadionie Narodowym PGE. I to, co jest najważniejsze, to żebyśmy w tym szczególnym dla Polski dniu byli wszyscy razem. O tym, co zaplanowano na jutro, mówi też Piotr Gliński. Tuż przed uroczystościami, to jest uzgodnione z panem prezydentem, przed uroczystościami na placu Piłsudskiego o godzinie 12, tak jak w całej Polsce, odśpiewamy polski hymn narodowy. Informował wicepremier i minister kultury Piotr Gliński, a stołeczny ratusz przypomina o ograniczeniach w ruchu w związku z kilkudziesięcioma dzisiejszymi i jutrzejszymi wydarzeniami w Warszawie. Apeluje do kierowców, by nie jeździli na pamięć. Antyszczepionkowcy przegrali walkę o zniesienie obowiązku szczepień ochronnych. Sejm wyrzucił ich projekt do kosza. Za odrzuceniem głosowało 354 posłów, 10 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Barbara Góra. Profesor Alicja Chybicka, posłanka PO, mówiła, że nad tym projektem Izba w ogóle nie powinna debatować. Ustawa ta zagraża życiu i zdrowiu Polek i Polaków, zagraża życiu dzieci. Ja nieraz widziałam, jak umiera dziecko. Poseł PiS Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, przekonywał, że przeciwników szczepień trzeba edukować. W tej sprawie trzeba edukować społeczeństwo. Wy postępujecie nie jak przedstawiciele obywateli, nie chcecie tłumaczyć obywatelom, jak należy w tej sprawie postępować. Lekarze i farmaceuci już zapowiedzieli własną inicjatywę obywatelską, która ma nakłaniać rodziców do szczepienia dzieci. Odmowa szczepień mogłaby być powodem nieprzyjęcia do publicznego żłobka lub przedszkola. Barbara Góra, Polskie Radio. A antyszczepionkowcy zapowiadają kolejne inicjatywy zmierzające do dobrowolności szczepień w Polsce. Znany specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego Piotr Tymochowicz został skazany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Pragi Północ na 3 lata więzienia oraz objęcie programem dla sprawców przestępstw seksualnych za posiadanie w celu rozpowszechniania plików z pornografią dziecięcą. Prokuratura żądała o 1,5 roku więcej. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa, uzasadniając wyrok, podkreślała, że czyny przypisane oskarżonemu charakteryzuje wysoka szkodliwość społeczna. Obrońcy Tymochowicza zapowiadają apelację. Co najmniej 9 osób zginęło w pożarze, który trawi olbrzymie obszary w Kalifornii na północ od San Francisco. 39 osób uznaje się za zaginione. Z ogniem walczy ponad 3000 strażaków. Pożar zniszczył już ponad 35 tysięcy hektarów lasów i okolicznych terenów. Spłonęło co najmniej 6,5 tysiąca domów. Ewakuowano ponad 150 tysięcy osób. Najbardziej ucierpiało, o ironio, miasteczko Paradise. Prezydent Donald Trump wydał nadzwyczajne rozporządzenie o udzieleniu federalnej pomocy do walki z żywiołem i dla poszkodowanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wierszem czyście kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Laocze za nami. Polacy są znani z tego, że potrafią się jednoczyć w ważnych dla siebie chwilach, w chwilach przede wszystkim trudnych, trudno ukrywać, ale jutro będzie okazja, by zjednoczyć się z okazji właśnie bardzo podniosłej, a o szczegółach zaraz więcej powiemy z Janem Kowalskim, dyrektorem Biura Programu Niepodległa. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o akcję, którą państwo przygotowali, to na czym polega jej wyjątkowość? Bardzo długo szukaliśmy sposobu, miejsca, gdzie wszyscy razem 11 listopada będziemy mogli uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości, tę setną, bardzo ważną rocznicę. Nie jesteśmy w stanie zgromadzić wszystkich w jednym miejscu, na jednym placu. Stąd też zaproponowaliśmy akcję Niepodległa do hymnu. Zachęcamy wszystkich Polaków, którzy są w Polsce, ale też poza jego granicami, aby o godzinie 12 wspólnie odśpiewać hymn 11 listopada. Za rzadko śpiewamy hymn? Jak pan myśli? Hymn państwowy jest najczęściej śpiewany podczas imprez sportowych. No właśnie. Bo jak Polacy wygrywają, czy też jak po prostu mają mecze, ten hymn jest śpiewany, ale to też jest na meczach ligowych, na meczach siatkowych, meczach piłkarskich, ale głównie to jest wokół sportu. A oficjalne uroczystości no, zdarzają się rzadko. A ten moment, kiedy możemy się wspólnie zjednoczyć, to jest właśnie hymn. A tym razem gdzie będzie można śpiewać? Pytam głównym o takie konkretne miejsce, bo wiadomo, że jak Polska długa i szeroka, i tak jak pan powiedział, nie tylko jak Polska długa i szeroka, bo też i na świecie, ale gdzie szukać takich miejsc, jakiejś listy dla nas odpowiedniej? Uruchamiając akcję, stworzyliśmy na stronie niepodległa.gov.pl mapę świata, gdzie ludzie sami dodają miejsce, gdzie ten hymn będzie śpiewany. Mamy już blisko 700 miejsc, gdzie ten hymn będzie śpiewany w Polsce i poza jego granicami. Mamy ogromne zaangażowanie polskich radiostacji. No, chociażby tutaj w Trójce informacje rozpoczną się o godzinie 12 od odegrania hymnu. Czy z Wieży Mariackiej, zanim zostanie odegrany hejnał mariacki, zostanie odegrany najpierw hymn. Również na Zamku Królewskim w Warszawie ten hymn będzie odegrany. Będą też w Polsce biły dzwony z tej okazji? Jest to taka komfortowa sytuacja, że jest to niedziela godzina 12, kiedy dzwony zawsze biją tej godziny 12, ale zachęciliśmy również Kościół do tego, aby włączył się w naszą akcję śpiewania hymnu i uczczenia godziny 12. A pan gdzie będzie śpiewał hymn? Ja będę na Placu Piłsudskiego na oficjalnych uroczystościach, które w tym roku rozpoczynają się chwilę wcześniej, bo zazwyczaj od godziny 12 przybywał prezydent podgrup nieznanego żołnierza. Tym razem prezydent przybędzie parę minut wcześniej, aby o tej godzinie 12 wspólnie hymn śpiewać. I o czym pan będzie wtedy myślał? Poza tym, że się już wszystko udało. Będę myślał, jak to jest ważne dla nas, dla Polaków, że po tych 100 latach teraz Polska jest wolna i że właśnie możemy spotkać się na Placu Piłsudskiego i ten hymn śpiewać. A co by pan powiedział małym dzieciom? Tak, żeby po pierwsze zachęcić je do śpiewania, po drugie, żeby one też, jak będą stały na baczność, to żeby wiedziały, co jest istotą tej właśnie pieśni. Ja pamiętam, jak od małego dziecka przychodziłem na Plac Piłsudskiego, rodzice mnie przyprowadzali. Dzisiaj mam już tą możliwość, że samemu przychodzę, ale podpatrywanie przez dzieci, jak dorośli, nagle stają w konsternacji, stoją wszyscy na baczność, wszyscy śpiewają ten sam utwór. No, przecież dzieci śpiewają w przedszkolach różne piosenki, no nie zawsze wiedzą, coś tam się wykupiają, ale dorośli są dla dzieci wzorcem i jeżeli dziecko widzi wszystkich ludzi dorosłych, którzy nagle stają na baczność i śpiewają tą samą, ten sam utwór, no nie chcę powiedzieć piosenkę, tak, ale w myśleniu dziecka to jest piosenka, no to jest dla nich imponujące i to dziecko widzi, że to rzeczywiście jest coś bardzo ważnego. W jakich sytuacjach myśli pan, że taki hymn, jak już minie 11 listopada, powinniśmy śpiewać? Wiadomo, że zawsze na początku meczu jeszcze nie wiemy wtedy, czy wygramy, czy przegramy, więc dlatego zawsze jest to taka chwila bardzo dla nas podniosła, prawda? Bo to jeszcze otwarcie danego meczu przed nami, więc wszyscy z pełną nadzieją ten hymn śpiewamy i ta nadzieja jest i w oczach piłkarzy, i w oczach kibiców. Ale w jakich jeszcze innych sytuacjach taki hymn by się sprawdził? Tak, żeby po prostu on częściej brzmiał. Bardzo często słyszałem też o ludziach, którzy z okazji 11 listopada organizują sobie śpiewanki patriotyczne. Jest to organizowane przez ludzi oddolnie, u siebie w domach, właśnie z okazji 11 listopada, kiedy są pieśni patriotyczne i ten hymn też wtedy powinien wybrzmieć. Ale hymn jest też, nie może być utworem, który będzie za często wykonywany, żeby nie stracił tej swojej ważności, tej swojej wartości, więc nie możemy go zbyt często wykonywać, żeby go nie wykorzystać, żeby go nie byłby czymś poprzednim, tak? Dziękuję panu bardzo w takim razie. Rozumiem, że jeżeli chodzi o wszelkie szczegóły, to odsyła pan do strony internetowej. Tam można właśnie znaleźć mapę takich miejsc, które są najbliżej nas, jak Polska Długa i Szeroka, gdzie można dołączyć samemu, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi, żeby ten hymn zaśpiewać w jakiejś większej wspólnocie. Zgadza się? Zgadza się. Na stronie niepodległa.gov.pl mamy mapę świata. Wpisując naszą miejscowość, pokaże nam się najbliższe miejsce, gdzie ten hymn będzie śpiewany i możemy do takiego miejsca dołączyć. Jak zaznaczam, nie jest to tylko Polska, ale cały świat. Akcja nazywa się Niepodległa do hymnu, a rozmawiałam o niej z panem Janem Kowalskim, dyrektorem biura programu Niepodległa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Po słonecznej stronie dnia żyją tylko słowa dwa, ty i ja. To ty i ja. A po ciemnej stronie drzew mieszka żal i czarna krew i ból i gniew i łza. Sobot i świąt, jak smutny księżyc po niebie wędruje z morza na ląd, na ląd. Po słonecznej stronie dnia żyją tylko słowa dwa, ty i ja. Ty i ja. A po ciemnej stronie drzew mieszka żar i czarna krew i ból i gniew i łza. Nie lubię deszczu bez ciebie na mucha po chlebie, wędruje głodny i zły. Głodny i zły i... ty i ja. Ty i ja. Słowa dwa. Ty i ja. Stanisław Sojka po słonecznej stronie dnia. Witam Państwa, 25 minut po godzinie 7 do wszystkich tych, którzy dopiero wstali. A ja Państwu jeszcze chciałabym polecić tak a propos hymnu naszą stronę, specjalny serwis internetowy na stronie Polskiego Radia. Trzeba wpisać hymn.polskieradio.pl i tam ukaże się Państwu piękny naprawdę serwis dotyczący hymnu, wszelkich zagadnień związanych z tym hymnem. Można na przykład posłuchać najstarszego nagrania Mazurka z 1908 roku. Można też przeczytać, o czym w ogóle mówi Mazurek Dąbrowskiego, przypomnieć sobie samemu, albo też, tak jak i rozmawialiśmy przed kilkoma minutami, opowiedzieć o tym dzieciom, czym właściwie jest ta pieśń. Też na przykład profesor Jerzy Bralczyk wyjaśnia, czy w hymnie śpiewamy póki my żyjemy, czy raczej kiedy my żyjemy. Bardzo ciekawa wypowiedź profesora. No i też informacja o tym, jak powstała pieśń i wiele innych ciekawych wypowiedzi. Naprawdę piękny serwis, bardzo serdecznie polecam wszystkim tym, którzy chcą dzieciom wytłumaczyć, jak śpiewać hymn, co on właściwie oznacza, oraz dla tych wszystkich Państwa, którzy sami chcą sobie przypomnieć albo czegoś więcej dowiedzieć. Jeszcze raz powtórzę: hymn.polskieradio.pl. Na spacer pójdę z psem na smyczy. Na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę. Chandrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnąć się jak pies, jak pies. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń, nie dzwoń do mnie. To Grażyna Łobaszewska, a my wyglądamy przez okno i sprawdzamy, jaka dziś przed nami pogoda. Polska znajduje się między wyżem z nad Rosji, a zatoką niskiego ciśnienia związaną z rozległym niżem z nad Atlantyku i będzie napływało ciepłe powietrze pochodzenia polarnego. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, a rano miejscami jeszcze mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie także do 100. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podlasiu, 13 stopni w centrum, do 15 na południowym zachodzie. A wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie rosło. A my na zegarze mamy już prawie 32 minuty po godzinie 7. Trójka. Program trzeci. Artur Rojek dla Państwa na zegarze 25 minut do godziny 8. Państwo do nas piszą, dziękuję bardzo. Nasz numer 71335 i agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Pani Maria napisała, że pozdrawia z Raszowa koło Trzebnicy, na mnie i wszystkich słuchaczy Trójki. U nas słonecznie, pisze pani Maria, trochę jesiennej melancholii, ale i radość z pięknego święta niepodległości. Pamiętajmy o każdym, kto pomógł w jej odzyskaniu. Apeluje pani Maria, a pan Mirek się właściwie dołączy. dołącza do tego SMS-a i mówi, że będziemy mieli jutro piękny, radosny dzień. No ja też tak myślę. Gdzie państwo zamierzają śpiewać hymn jutro w samo południe? Czy wybiorą sobie państwo jakieś miejsce z tej listy, o której mówiliśmy przed kilkunastoma minutami? Czy może po prostu będą państwo gdzieś wśród najbliższych w rodzinnym gronie? Proszę do nas napisać o swoich pomysłach na tę ważną chwilę jutro w samo południe. Już za chwilę w Trójce będziemy mówić o tym w cyklu Na zdrowie, jak leczyć się siłami natury. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Anita Lipnicka z pozdrowieniami, szczególnie dla tych wszystkich z państwa, którzy są w drodze. Ptasiek zawsze świetnie mi brzmi w samochodzie, nie wiem jak państwu. No to teraz dla tych wszystkich, którzy mają zdrowie jako coś bardzo ważnego dla siebie. Na zdrowie.

korzystnych ofert w związku z tą publikacją. Więc tak to jest, że medycyna naturalna jest dobra dla naszego ciała, ale ponieważ jej metody nie są chronione patentem, no to w naszej kapitalistycznej gospodarce nie da się na niej zarobić. I to taka smutna konstatacja, z którą trudno polemizować. No moje pytanie, co robić, gdy nasz lekarz rodzinny podczas wizyty wyposaża nas w receptę na kilka aptecznych specyfików, nie oferuje niczego naturalnego. Profesor Michalsen proponuje, by nie rezygnować z tych leków, ale by jednocześnie poczytać więcej o swoim schorzeniu i dobrać dla siebie, wypróbować jakieś naturalne metody. Z czasem nabierzemy doświadczenia dotyczącego tego, co na nas działa, a najlepsze jest połączenie medycyny konwencjonalnej z tą naturalną. Te światy nie muszą stać w opozycji do siebie. I na koniec doktor zaleca kilka sposobów na to, by cieszyć się jak najlepszym zdrowiem, zapobiegać, a nie już leczyć. Według niego najlepiej odżywiać się unikając mięsa, przebywać wśród przyrody, najlepiej w lesie i stosować na przykład hydroterapię. Polecam Państwu książkę profesora Leczenie siłami natury. My mamy dla Państwa 3 egzemplarze. Proszę napisać, jakie mają Państwo sprawdzone, naturalne, swoje sposoby na różne dolegliwości. Adres to nazdrowie@polskieradio.pl. A o tym, kto dostanie książkę, dowiedzą się Państwo z naszej strony internetowej. Tam będzie do usłyszenia dzisiejszy odcinek cyklu. Nasza strona to polskieradio.pl/3. Tam w zakładce audycje jest audycja Na zdrowie. I tam właśnie znajdą Państwo swoje porady. 3 najciekawsze porady tam właśnie zamieścimy i nagrodzimy je książkami. Polecam nazdrowie@polskieradio.pl. Pod tym też adresem niezmiennie czekam na Państwa uwagi, spostrzeżenia i opinie. Zatrzasnąć chcesz drzwi, w głowie pełno masz win, nie przychodź do mnie, jeśli nie wiesz jak żyć. Pani, z kim masz się bić, chcę ci przypomnieć o mistrzu, co swych uczniów lekceważy. Kapłanie, który śpiewa dla ołtarzy. Nie łyku, co się innych uczyć waży, o królu, co poddanych swych znieważył. Jeśli z wady ci brak, gdy na zdradę masz smak, obejdź mnie z boku. Gdy chcesz wziąć coś na cel, spójrz uważnie przez mgłę tych mi na oku. Proroka, co nikogo nie oświeci, kapłana, który żaru nie roznieci, cesarza, co łańcuchem w oczy świeci i sytą matkę, co ma głodne dzieci. A póki co szyderstwa twe dotknęły tylko tej, co chce żyć jak potrafi. I jeśli chcesz jej zepsuć dzień, na krótką chwilę przerwij sen. Zobacz, co stracisz, gdy czujesz się bezdomny, jestem z tobą. Gdy wszędzie szaro żyjesz naszą zgodą. I ja myślę sercem, gdy czujesz głową. Ja sercem, ty głową.